NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Haagse politicus Richard de Mos is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Volgens justitie had de Mos zich door bevriende ondernemers laten omkopen in ruil voor een voorkeursbehandeling. Maar het gerechtshof sprak hem daar opnieuw van vrij. Het hof is van orde dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de Mos en Wernau wisten of redelijkerwijs vermoeden dat er met de stortingen daarnaast sprake was van het doel om een speciale relatie op te bouwen met de Mos en Wernau of om een voorkeursbehandeling van hen te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor de boottochten met lunches. In april sprak de rechtbank de Mos en zijn partijgenoot Rachid Gernaoui en 5 ondernemers ook al vrij. Het hof oordeelde trouwens nu wel dat oud-wethouders de Mos en Gernaoui hun ambtsgeheim hebben geschonden. De huisartsenpraktijken van de commerciële keten Comet zijn allemaal dicht. Bij alle 12 praktijken wordt de telefoon niet opgenomen. Gisteren besloten de zorgverzekeraars om het contract met de keten te verbreken, want ze vinden de zorg die van Comet wordt geleverd onder de maat. De vreemdelingenpolitie neemt dinsdag in Ter Apel geen asielaanvragen in behandeling. Ze sluiten zich aan bij de acties voor vroeg pensioen. Komende dinsdag gaan ook alle politiebureaus weer dicht. En het Drents Museum heeft weer een Van Gogh aangeschaft. Het gaat om de aquarel Landschap met een boerderij. Dat tientallen jaren eigendom was van een Canadese familie. En dat volgens het museum zelden getoond is. Van Gogh maakte het schilderij in 1883 in Drenthe. Het Drents Museum betaalde er ruim 2 miljoen euro voor. En ze hebben daar nu 3 Van Goghs. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt alweer behoorlijk druk op de weg. Er staan inmiddels 50 files met een totale lengte van 260 kilometer. De meeste vertragingen nu op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Er zijn weer grenscontroles aan de gang. Er staat inmiddels 8 kilometer file met bijna een uur vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar verloor eerder vanochtend een vrachtwagen een lading betonplaten. Die worden nu opgeruimd. De weg is nog altijd dicht. Verkeer kan er inmiddels langs via de vluchtstrook, maar hou nog wel rekening met een half uur vertraging. De A28 dan Zwolle richting Utrecht. Bij Leuzen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is geblokkeerd. 20 minuten vertraging is het gevolg. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en hou rekening met 3 kwartier oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Het lijden van de burgers gaat de verbeelding van de menselijke geest te boven. Dat zegt een ooggetuige over wat zich afspeelt in de stad El Fasher. Een grote stad in Soedan, in de westelijke regio Darfur. 2 miljoen mensen zitten daar vast in de gevechten tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Correspondent Koert Lindeijer doet zo dadelijk verslag. Verder een reportage over de drag scene in Libanon. En in onze podcast Europa draait door is dit keer Amerika-correspondent Michiel Vos te gast. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De burgeroorlog in Soedan dreigt te ontaarden in een van de grootste humanitaire rampen ter wereld. In meerdere steden rukken de paramilitaire Rapid Support Forces, kortweg RSF, op tegen het regeringsleger. Een spoor van verwoesting achterlatend. The UN High Commissioner for Refugees is visiting Sudan, where the world's worst humanitarian crisis is unfolding. More than 9 million people have been displaced in the 14-month conflict between the army and the paramilitary Rapid Support Forces. The UN says a third of Sudan's population, that's nearly 18 million people, are starving. De Verenigde Naties stellen dat meer dan 9 miljoen mensen op de vlucht zijn. Voor 18 miljoen mensen dreigt hongersnood. En de VN waarschuwt ook voor etnische zuiveringen. Een einde aan het conflict lijkt intussen nog niet in zicht. Ik spreek erover met Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Welkom, Koert. Hi, goeiedag. Ja, Koert, jij hebt al zoveel conflicten in Afrika verslagen. Ik las net allerlei astronomische aantallen op. Hoe kijk jij nou met jouw achtergrond naar wat zich nu in Soedan afspeelt? Hoe ernstig is de situatie daar? Nou, het is ten eerste heel erg droevig, omdat deze oorlog volgt op een volksopstand in 2019. Een uiterst bijzondere gebeurtenis waarbij honderdduizenden, soms wel een miljoen mensen de straat op gingen in de hoofdstad Khartoum om na 30 jaar fundamentalistisch, islamitisch fundamentalistisch regime democratie en vrijheid te eisen. Die opstand lukte maar ten dele en is later gekaapt door het leger. Dus het is uiterst droevig, ironisch dat op zo'n moment van vreugde een heel bijzondere volksrevolutie deze verwoestende oorlog is uitgebroken in april vorig jaar. Ja. Die oorlog is een oorlog die nauwelijks beschreven kan worden door de media, omdat we er nauwelijks bij kunnen komen. Bovendien is die oorlog zo verwoestend, beide partijen, maar in het bijzonder die RSF, die ontziet geen scholen, geen musea, geen universiteiten, geen winkelcentra's, geen ziekenhuizen, geen woonwijken, geen laboratoriums. Alles is doelwit. Niets blijft buiten schot. Dus het is een uiterst vernietigende oorlog waarbij aantal mensen op de vlucht zijn geslagen. En we kunnen het alleen maar met de natte vinger zeggen. Ongeveer 10 miljoen, dat is ongeveer een derde of een kwart van de bevolking. Ja. Dus het menselijk lijden is gigantisch. En dan komt er nu nog eens een keer een gigantische hongerramp aan. Waarbij zelfs, als je die vergelijking moet maken, Oekraïne en Gaza kinderspel zullen blijken te zijn. Hmm. Nou begon deze oorlog 14 maanden geleden zo'n beetje als een conflict dus tussen dat Soedanese regeringsleider en die paramilitaire RSF. Je noemde ze net al. Voor wie niet eerder over die groep gehoord heeft. Beschrijf eens, Koert, wat is dat voor een organisatie? Hoe gaan zij te werk? Het RSF komt voort uit een Arabische militie begin deze eeuw. Die heette de Janjaweed. Die werd ingezet door de toenmalige president Omar al-Bashir om te helpen te vechten tegen rebellenbewegingen waar strijders in zaten van Afrikaanse afkomst. De tactiek van die Janjaweed en nu ook het RSF is plunderen, is verkrachten, is moorden en tegelijkertijd militaire overwinningen behalen. Maar de bevolking speelt dus daar geen enkele rol in. Wat je in Al-Fashar ziet, is dat het RSF al maandenlang die stad heeft omsingeld. Dan buurten, woonwijken ingaat, die bezet, de mensen eruit jaagt of ze dus verkracht of anderszins ze mishandelt. En dan die frontlinie doet verschuiven van woonbuurt naar woonbuurt richting de kazerne die ze proberen te veroveren. Nou, door die tactiek zijn burgers dus onderdeel geworden van het strijdtoneel. Het regeringsleger, dat nauwelijks aanwezig is, slaat terug door bombardementen en bombardeert dus woonwijken. En daardoor zit die bevolking helemaal knel, kan geen kant uit. En zoals iemand tegen me zei, van dit is een in Al-Fashar, dit is een absolute hel. We zitten gevangen hier, we kunnen niet meer weg. Ja, want jij kunt dus wel spreken met mensen daar in die stad in Darfur die nu dus belegerd is door die RSF-groepen. Soms. Het telefoonnetwerk ligt er al maanden uit. Een paar maanden geleden werd ook de stekker uit het internet getrokken. Alleen een satelliet-internetverbinding van Elon Musk fungeert nog, maar die is erg duur. Dus het is heel moeilijk om met mensen te spreken. Bovendien de mensen die niet hebben kunnen ontsnappen zijn de vaak minder goed geschoolde, spreken geen Engels. Dus je moet wel Arabisch in het Arabisch kunnen converseren met deze mensen. Ja. Maar het blijft een oorlog achter gesloten deuren, waarvan we alleen maar weten dat het humanitaire lijden echt gigantisch is. Ja, ik zag hele, ja, moet je het indrukwekkend noemen, hele heftige luchtbeelden bij de New York Times van die stad, Al-Fashar, waar dus nu zoveel strijd geleverd wordt. Een enorme verwoesting op de grond ook. De VN waarschuwt dus voor hongersnood, ook voor etnische zuiveringen. Is dat iets waar aan beide kanten van de strijd, is dat iets waar beide partijen zich mogelijk schuldig aan maken? Nou, het is vrijwel onmogelijk om sympathie voor een van de twee partijen op te wekken. Het zijn, alle tweede partijen zijn misdadig bezig bij hun vechten. Maar het punt bij de RSF, bij het RSF is dat ze een militie zijn. Dat ze ongeveer 50.000 mensen uit de hele Sahel, landen in de Sahel, Burkina Faso, Niger, noem maar op, hebben gerecruiteerd met de belofte van gratis winkelen. Ze komen dus om te plunderen. Ze krijgen geen salaris, maar hun salaris is plunderen. Daarom zie je ook, en dat is natuurlijk absurd, dat wij als journalisten moeten afgaan op satellietbeelden om te vertellen dat er 40 dorpen rond El Fasher in de fik zijn gestoken. Ja, dat is dus zo. Maar we horen in die dorpen te zijn om het te zien. Dat kan niet. Waarom worden die dorpen verbrand? Omdat ze helemaal geplunderd zijn en omdat inderdaad dat etnische element er ook in zit. De Janjaweed en nu de RSF bestaan uit gearabiseerde of Arabische volkeren die het opnemen tegen Afrikaanse volkeren, om het maar even snel door de bocht te zeggen. Nou, dat is dat etnische element. Bij het begin van het conflict, ook in Darfur, West-Soedan, zijn er alleen al in één stad, El Janina, ongeveer 15.000 mensen van het Masalit-volk, een zwart Afrikaans volk, omgekomen bij etnische zuiveringen. Mm. Dus daarom zie je steeds die waarschuwingen, ook bij Al-Fashar, van er zouden wel eens op hele grote schaal etnische zuiveringen kunnen gaan plaatsvinden. Ja, deze strijd begon dus als een conflict eigenlijk tussen twee generaals, tussen twee legers. Er doen dus steeds meer gewapende, bewapende burgergroepen mee, beschreef je. En intussen zijn er ook allerlei andere landen betrokken geraakt bij het conflict. Aan de kant van het regeringsleger onder meer Egypte, Saoedi-Arabië, de Emiraten op hun beurt steunen dan weer de RSF. Kun je kort schetsen, wat hebben die landen voor belang bij de strijd, Koert? Ja, de Verenigde Arabische Emiraten zijn op dit moment de grootste of een van de grootste donoren aan Afrika. Dat geldt niet alleen aan in dit geval Hemeti, de RSF, in Soedan. Maar dat is ook het geval in Ethiopië en andere landen. Dus door het wegvallen in de geopolitieke verhoudingen die er nu zijn van de grootmachten als Amerika, die in het verleden, vooral in Soedan, toch een paar keer de doorslag heeft kunnen geven bij het oplossen van conflicten. Maar omdat er niet één grootmacht is die met de vuist op de tafel slaat, zie je dus die middengrote landen of krachtige landen als Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran, zie je opeens een hoofdrol gaan spelen in dit conflict. Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten aan de kant van Hemeti-wapens. Ook drones vooral, die uiterst vernietigend zijn in deze oorlog, omdat ze op marktplaatsen, op scholen, noem maar op, belanden. Aan de kant van het regeringsleger van president Buhan is dat Iran in het bijzonder. En dan op de achtergrond zie je ook Egypte, Saudi-Arabië een rol spelen. Helaas allemaal Arabische landen. Ik zeg helaas, omdat natuurlijk Soedan toch een Afrikaans land is. En je zou eigenlijk verwachten dat de rol, positief of negatief, van Afrikaanse landen groter is. Maar dit zijn allemaal Arabische landen uit het Midden-Oosten. Die helpen olie op het vuur te gooien. Ja, nou zei je, Amerika is weggevallen. Je bedoelt, die zijn druk elders in de wereld, moet ik het zo begrijpen? Nou, je ziet dat hoewel er een paar pogingen zijn geweest om een bestand te bewerkstelligen in Jeddah, waar Amerika ook bij betrokken was, er is nooit een invloedrijke buitenlandse diplomaat op dit toneel verschenen om een diplomatiek gewicht in de schaal te leggen. En de afwezigheid, en nogmaals, dat heeft met de huidige politiek, dat heeft met de verhouding in de wereld te maken op dit moment. Amerika, het Westen, is bezig met Oekraïne en Gaza. En dan is er kennelijk niemand op die ministeries van Buitenlandse Zaken aanwezig die het dossier Soedan overnemen en daar hun rol gaan spelen. En nogmaals, dat geeft dus kleinere landen een kans om hun vernietigende invloed, hun negatieve invloed daar te doen gelden. En dus is de kans op vrede steeds kleiner. Hoe liggen de krachtverhoudingen nu, Koert, tussen dat regeringsleider en de RSF? Hoe zie je de strijd zich op de korte termijn ontwikkelen? Nou ja, iedere waarnemer is het erover eens dat de militaire oplossing onmogelijk is, maar dat op dit moment geen van de twee partijen en vooral het regeringsleger bereid is om tot vrede te komen. Het RSF heeft het tot nu toe beter gedaan dan het regeringsleger. Het heeft El Fasher nu omsingeld. Het heeft gisteren een belangrijke stad in West Kordofan, de regionale hoofdstad El Fula, ingenomen. Het is ten westen van de Nijl. Is het sinds een paar maanden actief. De hoofdstad Khartoum is het beduidend de grootste speler daar. Maar het is er niet in geslaagd het regeringsleger een genadeslag te brengen. En nou, waar je zelf ook allebei een probleem is nu dus die versplintering van de strijdkrachten. Mm. Dus er vechten steeds meer milities. En dat is aan de kant van het regeringsleger zijn dat de fundamentalisten, de moslimfundamentalisten die hun invloed die ze hadden onder president Bashir tot 2019, die willen ze terugkrijgen. Dus het wordt ook steeds gecompliceerder, dat gevechtstoneel, om daar orde in aan te brengen, vrede te kunnen stichten. We moeten het er voor nu bij laten. Dank Koert Lindeyer over de oorlog en de humanitaire catastrofe die zich afspeelt in Soedan. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. En we gaan naar Libanon, want dat land is vooral in het nieuws vanwege de dreigende oorlog tussen Hezbollah en Israël. Maar er is ook een hele andere kant van het land. Libanon kent, vooral in de hoofdstad, een heel levendige queer gemeenschap. Al staat die wel steeds meer onder druk. Onze verslaggevers Nienke Edelenbos en Jaap van der Biezen gingen op pad met Diva Beirut, een bekende drag queen in Libanon. تتذكرك انت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك. We zijn in Beirut, in Libanon. En je verwacht het misschien niet van een Arabische stad. Maar er zijn hier gewoon gay barren en zelfs drag shows. Maar de laatste jaren is dat aan het veranderen en de vrijheid staat onder druk. Oh ja, this one. Hi. Hello. Hello. Hi, how are you? Welcome to Diva Beirut. Good to be here. We zijn op bezoek bij een van de bekendste drag queens van Libanon, Diva Beirut. Een groot appartement, het ligt midden in de stad. En Diva is op dit moment de jurk aan het maken voor haar show. I'm creating something like very oriental mix, very goddessy, you know, green and gold, very like Greek goddess. Ja, een beetje een Arabische jurk, maar die ook het gevoel heeft van een goddess, een godin. Het is een groene jurk met een diepe décolleté, ja. En ze gaat er straks nog gouden glimmers op maken. Diva ziet er eigenlijk uit als een man. Hij heeft ook een baard, zwart haar. Hij is een beetje gezet, als ik het mag zeggen. My name is Serge. And Diva is a character or is my drag name. It's my creation. In het dagelijks leven is hij Serge. Maar mensen noemen hem ook Diva. Als hij optreedt, dan is hij Diva. En dan wordt hij meestal zij genoemd. Maar beide is prima. And I think in the Middle East we're the only country who has drag queens, not underground drag queens. Ze denkt zelfs dat Libanon een van de enige landen is in het Midden-Oosten waar je drag queens hebt die in het openbaar optreden. Is dat dan niet zonder risico's? You know, they can like kill us, they can like beat us on the road and no, there is no police and there is nothing who can help you here. Je kan dus aangevallen worden, je kan zelfs vermoord worden en de politie die helpt niet. On the road and someone see my nails and come and beat me and I can do anything. Nou, we zijn hier in zijn drag room, waar hij dus zijn jurken heeft hangen en de pruiken. I always like to do like extravaganza stuff, like very stoned, very feather, big outfits. Hij houdt van extravagant. Hoe meer glitters en glamour, hoe beter. Ik zie hier een knalrode Valentijnsjurk, een regenboogpak en een zwarte jurk met hele grote zilveren sterren. It's very important for me to do this here more than in Europe. Diva kan gewoon in Europa optreden. Dat doet ze ook, maar toch kiest ze ervoor om dat hier te doen, ondanks de risico's. You can't blame the people who doesn't understand us. Mensen weten hier niet beter en zo kan ze hen laten begrijpen wie ze is. We zitten bij een café die queer-vriendelijk is. Ze willen liever niet dat we hun naam noemen voor hun veiligheid en voor de veiligheid van hun klanten. Maar het zit eigenlijk gewoon midden in de stad en je kan er gewoon zo naar binnen lopen. Hi, hello. Hi, hey. It's nice to meet you finally. Yeah, good to meet you finally. Dit is Doemet Azzi. Hij werkt voor Helem. Dat is een belangenorganisatie voor de queer gemeenschap hier in Libanon. The dynamics in our society have changed drastically. Let's say politician and religious figure are inciting against the queer community. Sinds 2019 zit Libanon in een economische crisis. En wat je ziet is dat politici en religieuze leiders wijzen naar de queer gemeenschap. Doordat de queer gemeenschap geen traditionele gezinswaarden hebben. Dat de reden is dat het economisch slecht gaat met het land. That the queer individuals are responsible for what's happening in our community. Ook zeggen ze dat het een soort westerse tool is, een westers middel om dit land te ontwrichten, een soort postkoloniale tool. Terwijl we hier zitten, komt er een man langs die nagellak heeft en een rok draagt en die vertelt dat hij is aangevallen. Ja, en of we misschien wat geld voor hem hebben. Doemet, kan je ons vertellen van gebeurt het veel hoe dit te plaatsen? Yeah, you can see it everywhere here in Lebanon, especially after the economical crisis that happened in 2019. Sinds de economische crisis gebeurt dat helaas vaker. En niet alleen op straat vinden incidenten plaats. I was one of them. A queer-friendly pub here on the street in this neighborhood got attacked after hosting a drag show. Ja, vorig jaar was er een aanval op een bar waar een drag show was. You were in the pub? I was in the pub. Van een militia, Jnoud El Grab heet dat, de soldaten van God. It was a horrible night. They didn't use them, but they were holding guns and they were trying to get into the place. Dat is een hele rechtse christelijke organisatie die dus gericht queer plekken aanvallen. From this night, the queer community got more and more discreet, more and more less visible. En dat sindsdien er eigenlijk echt een grote shock is voor de queer gemeenschap. Dat ze echt veel voorzichtiger zijn. Dit is eigenlijk best wel een spannende tijd. Er is veel gaande op het gebied van wet en regelgeving. In Lebanon, they have introduced a law that increased the penalty of homosexuality. Hier in Libanon is iemand van het parlement die een wetvoorstel heeft om homoseksualiteit niet met 1 jaar, maar met 3 jaar te bestraffen. En ook als je betrokken bent bij mensen die homoseksueel zijn, dan is dat strafbaar. If my mom now have me in her house can be criminalized. Als mijn moeder weet van mijn homoseksualiteit en dat goedkeurt, dan is ook zij strafbaar. So we are going backward, not forward. We gaan niet vooruit, maar we gaan achteruit. Test. We zijn in een van de grootste clubs van Beirut. Diva staat op het podium in haar groene jurk en prachtige make-up. De zaal is hier echt bomvol, ook al was het programma nergens aangekondigd. We creating this revolution when a Lebanese mother see me, when she's gonna see his son or daughter doing drag or being a little bit feminine or queer, they're gonna understand more what it is, you know. Door mij begrijpen moeders hun zonen misschien beter. En dat is onze revolutie. Een reportage uit Beirut van Jaap van der Biezen en Nienke Edelenbos was dat. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, en in de nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door ontvangen Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein dit keer Amerika-correspondent Michiel Vos. Hij schreef een boek over zijn tijd in de Verenigde Staten en over zijn eigen familie. Hij is namelijk de schoonzoon van de vooraanstaande democraat Nancy Pelosi. In de podcast ging het onder meer over de geestelijke toestand van die andere prominente democraat, president Joe Biden. Nou ja, ik heb dat ook meegemaakt toen ik hem een hand gaf. Althans, dat was de bedoeling op het kerstfeest 2023. Dat is een paar maanden geleden. Dan word je aan hem voorgesteld. Dan hoef je maar één ding te doen, Mr. President. En dan zegt hij iets. En ik liep op hem af in het Witte Huis. En ik had door dat hij niet door had wat er aan de hand was. En ik kreeg niet een hand van hem, maar een soort wassenvoldende vinger. Een soort Madame Tussaud-achtige vinger. En hij keek zo'n beetje vaag langs me heen, over mijn linkeroor. En hij hijgde iets van... Hij maakte geen contact. Hij maakte absoluut geen contact. Mijn jongens waren er ook bij, die zijn 16 en 17. Die waren zo'n beetje op Dr. Jill, de vrouw, First Lady, afgelopen. Die houdt ze ook heel slim weg bij Joe. Want als je dus al naar Joe kijkt, dan lijkt hij om te vallen. Dus het was een heel raar moment. En ik heb dus die foto ook, dat is een presidentiële foto, genomen met vinger in de hand. En ik dacht, ja, dit is een beetje een oude koning in het Witte Huis die één keer per jaar naar buiten wordt gerold. Ja. Naar het volk wuift dan zo. En dan weer naar binnen wordt gerold. Dat niet iets van een... Weet je wel, dat was wel anders bij George W. Bush 20 jaar eerder. En dat heb ik een beetje als boekeinden gebruikt in het boek. Begin en eind. Maar de zorgen hierover zijn dus gewoon heel legitiem. Ja, die zijn enorm. En die zijn ongetwijfeld, want ja, jij spreekt natuurlijk ook mensen binnen de Democratische Partij. Ik mocht eerst van mijn eigen vrouw het woord Madame Tussaud en Joe Biden niet in één zin zetten. Dat was in december. En toen zei ze een paar maanden later, just write it down, everybody thinks it. Michiel Vos, de gast in onze podcast Europa draait door deze week. En uiteraard is die podcast, net als wij, te vinden in iedere podcast-app. Zometeen, na Ster en Nieuws, krijgt u Humberto. Hij praat met neuroloog Bas Bloem over de toename in het aantal Parkinson-diagnoses. We zijn er maandag weer om 13:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Parlementair journalist van de Telegraaf, Wouter de Winter. Iemand waarvan je wel kan veronderstellen dat daar geen lijken over uit de kast komen. Over zijn toenemende faam aan de talkshowtafels. Als ik een weekje of twee weken op vakantie ben, dan moet ik ook echt afkicken. En schaatster Joy Beunen. Wereldkampioen, allround, Joy Beunen. Na een succesvol gouden seizoen is ze begonnen met de voorbereidingen op de volgende schaatswinter. Winnen went eigenlijk niet, dus heel lekker gevoel. En dat had ik wel willen blijven doen dit seizoen. Wouter de Winter en Joy Beunen. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. NPO Radio 1. 2 uur.